Dat is goed. Dat proef je. Hmm, echte wijnliefhebbers proeven en keuren hun wijn voor ze hem kopen. Veldman Wijnimport Venhuizen weet dat. En staat erom met zijn chateauwijn op de Westfriese flora. Bloemen houden van mensen. En mensen houden van goede wijn. Veldman Wijnimport haalt zijn wijn erom rechtstreeks van het landgoed in Frankrijk, Duitsland, Italië en Portugal. Veldman Wijnimport staat vlak bij de uitgang. Stand 314. Bel voor inlichtingen 02284 23 73.